калі раскінуць ім палатняныя кармушкі. Пан узяў вялізную на цэлую кварту пляшку, наліў з яе ў срэбную дарожную шкляначку на донца